le pétrole. J'aime ça, le pétrole. Je ferai n'importe quoi pour du pétrole. Tout pour du pétrole. Moi, j'aimerais le pétrole. Oh, oh, oh, oh. Tu aimeras le pétrole. Il aimera le pétrole. Nous aimons le pétrole. Vous aimerez le pétrole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Pour un homme qui a du pétrole, je flambe. Je me consume. Thank you. know you done do so. Nothing in this town for me. wish to the Lord that I could be in Abilene, sweet Abilene, Abilene, Abilene, prettiest town I've ever seen. Women there don't treat you mean in Abilene, my above the clouds. Take a look and I'll be everywhere. said I was a dreamer, but all I ever did was sit and stare. Take me out to no man's land. If you want to, I can take you there. Flying with me, we can take it easy for a while. Cruising far above the clouds, all I want to do is see you smile. Je vais retransmettre pendant 15 secondes le signal sonore. TheMellotron.com. En su inicio era grande, adiós, muy cortante, lleno de filo. pierde su filo. Su tamaño influye, muchos usos tiene. Siempre está conmigo, pues conmigo viene. Siempre está conmigo, justo en la cintura. Limpio monta el paso, cae hierba dura. Corte duro y fuerte, tumbo cualquier cosa. De la herramienta la más poderosa. Machete, ay, ay, machete. Yeah. koskoca bir ömrü. Bir uçtan bir uca gezdim şu fani dünyayı. Okumuş o cahili yoksul zengin hiç farkı yok, hepsi aynı. Sonunda ben de anladım Hanya'yı, Konya'yı. Sanki insanlık pazara çıkmış, ekmek aslanın ağzında. Bir sıcak çorba içer misin diyen yok. Dört duvarı ören kapısını kapatıp içerden kilitlemiş kapıyı. Bir döşekte sana serelim buyur diyen yok. Tek bir soru hemşerim, memleket miyim? Bu dünya benim memleket. Hayır anlamadın hemşerim, esas memleket nereler? Bu dünya benim memleket. Tuklar çekin, niye senin derin benden daha koyu diyen çok. Kaşının altında gözün var diye silahlanıp ölüme koşarken, kalan dolu etim ne yer ne içer soran yok. Gaye garibim bulamadı çözümü, oturdu etti bunca sözüm. Gelin hep beraber anlaşalım. Sen paramparça bölünmüş ve yaşanmaz olmuş dünyamız. Daha fazla kesip bölmeye hiç gerek yok. Tek bir soru hemşerim, memleket nereler? Bu dünya benim memleket. Hayır anlamadın hemşerim.

Can change. Spécialement pour vous.